أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Uone kwamba Mwenyezi Mungu vinamtakasa vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ndege wakikunjua mbawa zao, kila mmoja amekwisha jua sala yake na namna ya kumtakasa kwake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua wayatendayo. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahi al-masir. Na ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya wote. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ Uoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu, kisha huyaambatanisha, kisha huyafanya mirundi, basi utaona mvua ikitoka kati yake, na huteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye, na akamwepusha nayo amtakaye. Hukurubia mmetuko wa umeme wake kupofua macho. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ Mwenyezi Mungu hubadilisha usiku na mchana. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba ayatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقِينِ tumeteremsha ishara zinazobainisha na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Na wanasema tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtume na tumetii Kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo, wala hao si wenye kuamini. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. na wanapoitwa kumuendea Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, kipo kikundi katika wao kinakataa. Wa in yakul lahumul haqq yatu ilayhi mudh'inin, na ikiwa haki ni yao wanamjia kwa kutii. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humudh dhalimun. Je, wana maradhi katika nyoyo zao au wanaona shaka au wanaogopa ya kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake watawadhulumu? Bali hao ndiyo madhalim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe nabii, hujui kwa yakini kwamba kwa Mwenyezi Mungu hunyenyekea kila kiliomo mbinguni na duniani, na wanamnyenyekea ndege vile vile, nao wamekunjua mbawa zao? Basi viumbe vyote hivi vinanyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu na mipango yake, vinamtakasa na washirika na kila lisio la haki naye, na kila kimoja wapo kinajua kwa kujaliwa na Mwenyezi Mungu yale kiwajibikia katika unyenyekevu na kutakasa na kutimiza wadhifa wa maisha, na Mwenyezi Mungu nyuma yao anajua kwa utimilivu wa kujua sala kila mwenye kusali na kusabihi kwa mwenye kusabihi, na yote wayafanyayo waja. Basi huwaje makafiri wakawa hawaamini? Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki mbingu na ardhi na viliomo ndani yao, na ndiye mwenye madaraka juu yao, na wote watarejea kwake siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo. Ewe nabii, huoni kwamba Mwenyezi Mungu huyavuta mawingu kisha huyakusanya na kuyarindika moja juu ya moja? Utaona mvua inatoka kwenye mawingu, na Mwenyezi Mungu huteremsha kutokana na mawingu yaliyorindikana yanayoshabihi milima kwa ukubwa wake. Vipande vya barafu kama changarawe vikawaangukia watu vikawaletea manufaa au madhara kufuatana na kanuni zake na matakwa yake, wala siwateremshie wenginewe kwa mujibu wa pendavyo Subhanahu mtendaji mwenye kuhitari. Mwangaza wa umeme unaotokea wa kugongana mawingu ukaribia kutia upofu kwa ukali wake. Na mambo kama haya ya kuonekana ni dalili za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao unawajibisha kuleta imani ya kumuamini yeye. Hajui kushabihiana baina ya mawingu na milima ila mwenye kupanda ndege, yani aeroplane inayoruka juu ya mawingu, akayaona kutoka huko juu kama ni milima na vilima ilivyokuwa. Ndege hizo hazijawa bado zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hii inakuwa ni dalili kwa maneno haya yatokana na Mwenyezi Mungu anayejua ya juu na chini. Je, huoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu kisha huyaambatisha kisha huyafanya mirundi? Basi utaona mvua ikitoka kati yake, na uteremisha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye na akamwepusha nayo amtakaye, hukurubia mmetuko umeme wake kupofua macho. Aya hii tukufu imeutangulia msafara wa sayansi, kwani hii yaeleza daraja za kuundika mawingu yanayoundikana na sifa zake, na yaliyojulikana hivi karibuni kisayansi ya kwamba mawingu ya mvua huanzia kwa sura ya moja moja kisha yakajumuika yakawa kikundi. Ndiyo hayo mawingu yaliyorundikana, yani mawingu yanayoendelea kukua kwa kuelekea utosini. Hayo hukua kimo chake hata kufikia urefu wa kilomita 15-20, na hapo huonekana kama ni milima mikubwa iliyonyanyuka. Na yajulikana kisayansi ni kuwa mawingu yaliyorundikana yanapitia daraja tatu, nazo ni daraja ya kukusanyika na kukua, daraja ya kunyesha, na mwisho daraja ya kumalizikia. Kama ilivyokuwa mawingu hayo, nayo ni peke yao yenye mvua ya mawe na inabeba nguvu za umeme, electricity, yani kaharaba, uweza kuwa yakashika mfululizo umeme na radi. Hata uweza ikawa ni milipuko karibu 40 kwa dakika moja. Hata mtu anayetazama akawa hawezi tena kuona kwa ukali wa mwanga wake. Na haya ndiyo hasa yanawapata marubani wa meli na ndege wakati wa midharuba ya radi. Mwenyezi Mungu huzigeuza hali za usiku na mchana kwa urefu na ufupi, na kwa kuanzia na kumalizikia kwa mizunguko ya falaki. Hakika katika hayo pana mazingatio kwa wenye akili zilizo nzima zenye busara, na kwa njia hiyo wakamuamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu, na ndiye alianzisha kila kitu kwa kupenda kwake, na akaumba kila kilicho hai kutokana na asili moja ya shirika, nayo ni maji. Na kwa hivyo kila kihai hakiachi kuwa na maji, kisha zinaohitalifisha hitilafu nyingine kwa namna na uwezo na sura na kadhalika. Katika wanyama wapo wanaotambaa kwa matumbo yao kama samaki na nyoka, na wapo wanaokwenda kwa miguu miwili kama wanadamu na ndege, na wapo wanaokwenda kwa miguu minne kama mahayawani wengi wa kufugwa na wa mwituni. Mwenyezi Mungu huumba pendavyo kwa njia mbalimbali kuonyesha uwezo wake na ujuzi wake, kwani ni mwenye kutaka atakacho na mwenye kuhitaji apendacho, na yeye ni mweza wa kila kitu. Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji, wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba yatakayo, hakika Mwenyezi Mungu ni mwezo wa kila kitu. Maji katika aya hii tukufu ni maji ya uzazi, yani vinyama vinavyotoa mani. Na aya hii si kama imetangulia msafara wa sayansi katika kubainisha kuzalikana mtu kutokana na tone la mani, kama ilivyokuja katika kauli yake aliyetukuka: hebu na ajitazame mtu, ameumbwa kwa kitu gani? Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa kuchupa, kwa mfano katika sura At-Talaq aya 5 hadi ya 6. Bali imetangulia pia katika kubainisha kwamba kila kinyama kinachokwenda kwenye ardhi kimeumbwa kwa njia ya kuzalikana na vinyama vya mani, na vingakhtalifiana hivyo vinyama vya mani na sifa zao katika kila namna, mnamo hizo namna za vinyama. Katika maana za kisayansi ambazo zaweza kuwa nazo hii aya ni kuwa maji ni msingi wa kila kiumbe kilicho hai. Kwa mfano, mwili wa mtu umekusanya 70% ya uzito wake kuwa ni maji. Yani mtu mwenye uzito kilo 70, kiasi kilo 50 ni maji. Na kabla ya kuteremka Qur'ani, hayo hayakuwa yakijulikana kabisa ya kuwa mtu ana sehemu hii kubwa ya mwili wake kuwa ni maji. Na maji ndiyo chakula cha dharura kabisa kwa mwanadamu, kwani hali mtu yamkini aishi siku 60 bila kula chakula chochote. Hawezi kuishi bila ya maji kwa zaidi kuliko siku 3 mpaka 10 mwisho wake. Na maji ndiyo msingi wa kufanyika damu, na maji ya limfo, na ya katika ubongo wa mifupa, vimwagavyo na mwili kama mkojo na jasho na machozi na mate na nyongo na maziwa, na maji yanayopatikana katika viungo, na ambayo ndiyo sababu ya ulaini wa mwili. Na kikosekana 20% ya maji yake, basi mwanadamu hukabiliwa na mauti. Na maji huyayusha vyakula vikasahilika kufyonzeka, na kadhalika huyayusha makombo yenye asili ya vilivyo hai au madini katika mkojo na jasho. Na kwa namna hii maji yana sehemu kubwa zaidi na muhimu kabisa katika kuumbwa kwa mwili. Na kwa hivyo yamkini kusema kwamba kila kiumbe kilicho hai kimeumbwa kutokana na maji. Na hakika sisi tumeteremsha kwa wahi aya zilizo wazi za kubainisha hukumu na mawaidha, na zinazopiga mifano. Na Mwenyezi Mungu humwezesha kwenye kheri ampendaye katika waja wake ambao wapo tayari kuziangalia na kufaidika nazo. Na wanafiki usema kwa ndimi zao, tumemuamini Mwenyezi Mungu na mtume na tunazifuata amri zao. Na wanapotio mtihani ni kikundi kati yao hukataa kushirikiana na Waislamu katika kazi ya kheri, kama jihadi na nyinginezo. Baada ya kauli yao hii, na watu hawa si waumini wa kweli, wala hawastahiki kutumiliwa jina la waumini kwao. Na katika hali zao ni kuwa wakitakiwa kuhukumiwa mbele ya mtume kwa jambo liliteremsha Mwenyezi Mungu, unafiki wa baadhi yao hudhihiri, na wao hukataa kuhukumiwa wakijua kuwa haki ni ya wale mahasimu zao. Ama wakijua kuwa haki kwa upande wao, basi humjia mtume mbio mbio ili wahukumu baina yao na mahasimu zao. Na kwa nini wanasimama msimamo huu katika kushtakiana mbele ya mtume? Ni kwa sababu nafsi zao zimesibiwa na maradhi ya upofu, na kwa hivyo haziridhiki na hukumu yako ya haki. Au ni kwa kuwa wao wanatilia shaka uadilifu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika kuhukumu? Si lolote katika hayo kabisa, lakini hao ni madhalimu waliodhulumu nafsi zao na wengineo kwa sababu ya ukafiri wao na unafiki wao na kuiacha kwa haki.